عذاب السابقین تخویف دے مجرمان اتا پا عذاب دے مخکنو خلق باندی تنگو حلاک شوی قومنا داری ذکر اکڑے دے ربط دی صورت دے مخ کی صورت سردہ دے چکل مخ کی تذکیر بے ایام اللہ اغز ورک ندی صورت کی زیاد کر نزول دا عذاب پاکوان سابقو باندی او پنز قومونا اغی ذکر کری مطلب دا تو بور آغی باندی عذابون راغلی گوری دا شان عذاب بتاسو تم پورا چیدی اغا سوک دی پنز قومونا دی قوم دلوت علیہ السلام دے دا شانی قوم دا شعیب علیہ السلام دے قوم دا صالح علیہ السلام دے مقتسمین دی او مستهزئین دے مناسبت دار مخ کی صورت ختم شو پر ترغیب قرآن کریم تا او پر مسئلے دا توحید او دا صورت شروع شے دے پر صداقت دا قرآن کریم باندی یا دوے مناسبت دار مخ کی صورت درے مناسبت ملک کی صورت ختم شو پا مسلیل توحید واندی ندی صورت با اول کی وی یود اللذین کفرو لو کانو مسلمی چکل لازنانگار مومنان دا جہنم نا اخکیشی او جنت دا دینو دا غواخ با کافر دیر اخواخ گن چکاش کی جی مونگا مسلمانان رے نکاغی اگرے من سر پازاد کو آن آغای قوتی در جنت تلال او من در آغشان پازاد کی مطلب دا موحد تا اللہ بخن جای اگر جدا غفل و اعمال و سزا و لور کی او ایاب اللہ مہربان شی نا اثر نو بیتری بل مناسبت دا دے ملکی صورت جوی و برزو للہ الواحد القہار او دے نور تخویف ورک ندلتا وی ربما یودو الذین کفرو لو کانو مسلمین بل مناسبت دا دے چیغم بیانم دے چنس کی صورت کی آخر کی ترغیب دے قرآن کریم تا آنو دے صورت پا آخر اول کن ترغیب دے قرآن کریم تا در شانی دوال صورتنا تو بورا نداری پا اول کم صفت دے دا قرآن کریم دا سور ابراہیم پا اول کم ترغیب قرآن کریم تا و صفت دا قرآن کریم کتاب انزلناه الیک او دلتم وی تلک آیات الكتاب و قرآن مبین دا شانی ملک صورت کی بیان دا مختنو کافرو نبادی صورت کی بیان دا دی موجودو کافرون لے اول باب آغتی رکوع کے دے او پدی کی ترغیب دے قرآن کریم تا او دغشانی زجر دے او حالت مشرکان ذکر کئی او دویم باب دے ولقد جعلنا فی السماء بروجا نرے او پدی کی بیان دے دلائل عقلیو بیان دے دلائل عقلیو او دریم باب دیو پن رستم آیت نہ شروع کی گی و نبئهم عن ضیف ابراہیم المکرمین و نبئهم عن ضیف ابراہیم المکرمین اللہ کوئی جو پمانا دی الفاظ دا دی آیت میں کتاب او دا قرآن واضح مبین دا دی لفظ دے چپس بلا واضح دے بلا واضح دوں کے دے لکا ابان مبینو بل واضح قول ربما دیر کرتی فخب گڑت آغتسان چی کفر کرے لوکان مسلمین کاش چوے گئی مسلمانان غار کی خودی کی حکم اللہ تا پرید گئی چی فراد پہ اس کات گئی او غافل کری گئی لو میں دنو العمل امید فضر دی چی کو بشی گئی او ما احلکنا انر حلکرم گئی اکلی والا اللہ مگر والا او بد پار دیکھی والا یو لکھ معلوم نشروان کے دے جس امت نیچے بولے نا او نرس کی دیشی گئی وقالوا اوائلیت یا ایوہ اللذی اے آغا سریا نوزل علیہ ذکرو جالی لشہد بدوان دی قرآن کریم یقیناً تخام خالیوانے مدا نوزل علیہ ذکرو دا حکایت دا قول دا پیغمبر کئی بیان دا خلی حقیدی خونہ کئی یعنی بیادے پیمان دا اوڑے وے لو ما تاتینا بالملائکہ اولی رازن کے تم کا پا فرشتو باندے کہ جرے تو فرشتی ہونا فرشتی پیغمبری کو فرشتی دراشی لگا فیکونا ماہو نذیرا اللہ جواب کئی نرالی کو منگا فرشتی مگر پا عذاب باندے حق مانا عذاب او نبی دی بداو اخی منگواری محلت ور گریشوی اللہ وی انا منگا چیو منگا را لے گئے قرآن کریم او منگا دی خامخا حفاظت کون کیو او پتا کی سر را لے گئی منگا روان دستانا انبیاء علیہ السلام پتلو منو کیا آگا دلی منائی چمس کی اللہ ہوئے نکوئی پشمار دیوان دے اللہ مگر یو اللہ تپتا دا چدا سمرج پشمار کے نہ ہم آیت کے ویلیو ندلتا ہوئی فی شیعہ الاولین پڑھنو منو کے انو راگلے دیتا یو پیغمبر مگر دیتا پورے خندہ کولا دوشانی چلو منگا دا استحضا پرنگا مجرمانو کی ایمان راولی پدی کتاب باندھی دی پیغمبر باندھے اب تاکی سر ترش طریقہ دنبانو یعنی اللہ غیر سنگا عذابو نور کری داشان بدل عذاب ورکی ولو حتحنا علیہم اب جرکلاو کمگا بدل باندھے دروازہ دا اسماننا کو سکر بیئے بلی کی آردون چخی کی مخام خوائی بدل یقیناً بیوشیرا وسیر ایشوا پسترگو دمونگا باندھے یعنی رمگا نظر بندی اکڑے شوا بل نحن بلکی نوگا یکم جادو کری شوی ولقد جعلنا بیان دا دلائل اقلی او دوین باب پتا کی سر گرگولی منگا پاسمان کی گروجن پراؤنا و خیستکر منگا را پارد کتن کو وحفظنا احفاظت کر منگا دی داری و شیطان رٹلی شوینا مگر آرسول چپٹا وقسارنا کئیا اس طرح کا سمع پٹکی سر کل پٹکی وسول کی بد بسی شکل کارا اور مکا پرکڑی منگل کا پری جمنا بدنا ویہ اور پری پھر قسم جوڑی منا سیونا بجال نال اوگر گوری گتا بلی کیا سباب دان آسو چنتا سگلا برازی تین رزق ورکا ان کی ناغل پارمون اسباب دوگران گردو لی دیا تو خود کنسی ڈک کڑے وے او مارغان تا گورا نالا غیل وزاری ورکوی دیا او ماخام ڈکی ججور را دیا او سار کی پاسین بیاو دیا و تا دو خماسن سار کئی پلوگا باندیا او و تروح بسوانا او ما دیگر ما خام جرازی و جدی والا اللہ دا جی کری و چی دون ازی یاد ری دی چی دا جمواری تی یو مندک دے یو میگے دے او یو انسان دے چی دے شیفان لراجم کئی فراغ لے او نور تو بورا نانو آئی کی جمواری نشتا دے اللہ ساتینو ازنی پتا ساتی منی پچا ساتھی پتا ساتھی وہی دان خل بلا تراوی پل روڑے فنور گئی کہ ترسے ادانی مرکڑی ادانی بہرے ادانی گڑا ادانی گڑا او داس ماری سوئی داس ماری دا شکر دے دے دان ہوئی کہ دوسری خادم و غلام ماں دے دہن کی نرائی کہ دا کو خدے پما باندھی دی لڑی زکور گئی ندے دیر خوشحال دی مالک ماں وہ من لس تم لہو گرا دی تھی وَإِمْ مِنْ شَيْءٍ أَنِشْتَيْزِي وَشَيْءٍ مَگر مِسَرَ خَزَانِي رَائِي أَنَا رَالِي مُنْجَ دَا مَگر پَيَوَنْدَا غَمَالُ وَوَانِي أَرَالِي كُمُنْجَ بَادُنَا وَبَاچَ مُنْجِ بَوَرِيَا ذِكِي پَسْ جم کی خزانہ ان کی اللہ دلہ کرے پس منگا دے مجھے لگی روان دے بس دا پمپ میں چلی گیا ادا اوپنیشت ادا جو وال کار نے کہ اس کار نے کہی اس بارہ میں اجول نو اس شکایت نشتہ دے نو امان تم لہو بے خازمین انہی تاسدیل خزانہ کو ان کیا او منگا چیو خام خام منگا جو انجی کول کو امرو کول کو او منگا یو اغسطن کیا دار خمیلہ پاچی کی اپتا کی سرپی جنو منگا روانی کی دن کی ستاس ہونا اپتا کی سرپی جنو منگا روکی رسو کی دن کی ستاس ہونا مطلب دا کم نیک عمل برباد ہے اگر کم روان دیکھی گی نیک عمل تا نہ اللہ وہی منگے پی جنو مطلب دا منگ بان دشے پڑھنے کی بات کے رے او یقیناً رفتا ہوا یا شروع ہم دال لارا جمع بکی گئی یقیناً دال لا حکمت والا رے ہوا او پتا کی طرح پیدا کرے منگا انسان تو اونچی خاطی آگ گلی شوے خمبی رکڑے شوے نا سوال سوال آگا خاٹی لویا پیتا والا دا سکے آگی نا سنگار سیگیا لکا سلسل تل جرس آگا دا جرس تم سنگار چیگیا نو دغشانی سنگار کئیا نو دا اوچی خاٹی آگا گلی شوے خمبی رکڑے شوے نا والجان نا او مشرد پریان ابلیس وان دے نیسو دغلا لکبی خوزان دا جان نمی دا خلق امی دا لرکنی نجی دا جون دا دغلا مطلب دا وی حضرت حود علیہ السلام تا وی بلکی داود علیہ السلام تا نکار سن جین بیام اشتبال پا گیا والجان نا او ابلیس مشرد پیریانو پیدا کردے منگا دے مخیر دینا دور گرم نا او کم وقت جو رفتا ورشتو تا دیم پیدا کردے انکے دے او بنی آدم دو چی خاتے ہو گلیشے خمدر کردیشے دینا نسو ای خالقون نورن ویا خالقون بشرن ویا نسو پیدا کن آغا آدم علیہ السلامو او کن آغا سوکو اندازو دیکیش تا کردے پیغمبر بشر دے نور نہ دے فسجد الملائکہ فقعوا له ساجدین ذیما پیدا کہ ان کے لئے بنی آدم روچی خٹے رو دلی شوی خندر کری شینا پسر کلا چی برابر کما دے او پکے ہو کما پر کے روح پلنا پسکر دیلا سجدہ کہ ان کیا فسجدہ ہوگا فرشتو دولو انو مگر شیطان انو کا انکاریو کدا چیشی دے سرہ سجدہ کہ ان کو نا اللہ اے شیطان اے ابلیس سی تالا دا چیت ما ساجی دین سر سجدہ کون کنا ویل شیطان نیمدو چی سجدہ حکم یو بنی آدم لچی پیدا کرے تا جو وہ چی خاتے ہو دلی شے خندر کرے شے نا ویل اللہ پس اوزا دی جنب نا پس یکنن تیرہ تلے شے یکنن پتاوانی بیلان تر تر قیامت بوئے ویل شیطان اے رب ازما پس محلت را کی مالا ترد اور رضی پوری کی پورتا کولی بشی لئید قبروننا ویل اللہ پس یقینن تو من المنواری محلت در کلشونے ترد اور وقت اور رضی معلوم پوری ویل شیطان اے رب ازما پس رود کمراکول استا مالا خام خاخص تکون بلی تفضمگا کی ناکارا ملون دا دیا منی والا ناکارا ملون اگے والا دا سخیص تکرل کیا رو دا دشمن ارزانم کرد نو بس پلک سو باندے آغا دے دکور ترہ دن نکی گی پا خوابا خلق نو خار لاؤ پی خور لاؤ سریما کا طولت لن اوز ضرورت نشتا دے آغا آر ساسباب دے کر رہ دن نشوی دیا او دے اگر گوری او یوادی دے گی بوری خزے بوری لونے بوری دوشان اولادی بوری ویما دو کتاب نکلے دے مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمہ اللہ او کی دیشی اغا کدی دغت کی راغلی نمبر آغلی احسن الفتاوہ کی رسالہ را تی کا زہر نو آغا او پورا رو بری بچ جدی خبر نفالے جتو کوئی والی کا اتی او پوری چاہی چاچی پیار کا دل تم راوی کی شہوت انگیز پروگرام چپلار دور سر مختور شرے دا مور سر مختور شرے او دا غلی واقعات نور نو دا خوالا کہ تو پائی باندی ہوئی شدیر شبائی وار گیا واقع بان لہو گوری ایا وقتی ما ربی خبرو الحمدللہ خوصہ درب کرلو لہو زینن لہم خامخا دیستا کنبال اللہ فضمکا کی ناکارا ملن لئی او خامخا کنبال کنبال ایمائن طول مگر بندگان ستا غین خالق کری چویا ویل اللہ بھاگا داخلا سید مخلصین ہوا لار دا پماوانی میگا یعنی دا پماوانی لازم میا یقیناً بندگان بمان بیتار پار پدیبانی سطلبا لیکن آغا سوگ چتابی داری کرستا دا کمراونا او یقیناً جہنم خام خاضر دا دوازی دا دید اجمائن دا طولو ردی جہنم دا پارا اتو دروازی بیا وہ دروازی بھائی جہنم وہ دروازی دی اور جنت ات دروازی دی لکل بابی دپار داری ہوئی دروازی ددین یو حصہ ددین بھائی یو حصہ مقرر کرے شوی تقسیم کرے شوی مقرر کرے شوی تحریف انوس بشارت یقیناً پرہیزگار پر جنت نو چنو کی بھائی داخلی کی بدئی ریتا بے سلام ان پر سلامت یا سلامین پامن باندے بھیا او بس کنگا آگا کی پسی نو دے کی دخیر او دخفکان نے او بلا رونا بھائی ناس بھائی پتفتن والی متقابلین چی او بلتا او مخامر ناستی نبرا سیگی ریتا بدئی جنت کی سسترے والے او نبدئی دینا بے مخرجین اخکلشیا دنیا کے استرے والے ہو آل تب والا استرے والے نرسی دیا جو گورا سورہ فاتر گورا آیت گورا چسوین بھائی آیت گورا پنزو درشم جنتیان جنت تبرسی دلیا نہ اللہ بولا باؤزان دسوا چولی ملغا لریا جانے بے پتی دا ریحم ہویا وقالو اوائی ولی لائد حمدنو دے اللہ غزات چی بوئی دو دا منگا نا خبکان دنیا کی خود تشخبکان ہوا منگا دا اللہ کتاب بیانو او تشخبکان ہوا بادی ردی پوری سپکی ویا ان ربنا یقینا رب منجا لغفور شکور خام خواب خون کرے قدردان نام لنرے آغا اللہ چی داخلی کنگا پور دانے شفاعت کی دوتا عداد دن حربانی دا نبرسی کی منگا تفدی جنت کی نصابون استرے والے نبرسی کی منگا تفدی کی لوب سپر بادا خبرا کم سپر بادا نمی پدی کیا مطلب دا دیر بربادی دنیا کے اور گلے میں اڈیر تڑی شروع ہوا ندا بگے حل تنی نبی عبادی خبردار ور سبندی گانو ماتا انی چیز انل غفور رحیم دیم بخنا کا ان کے ارحم کا ان کے خودی بل طرح باندی ان وان آزادی و ایتین آزاد زما امداد آزاد دردناک و نبیهم او خبردار ورکا دیتا عنزف ابراہیم دمیل منود ابراہیم علیہ السلام نا کم وزی داخل جنید فدی ابراہیم علیہ السلام پس قول علیہ السلام السلام علیکم نقال اینا منکم وجیلون نجمین کی وقف کرے مطلب دا سیبارت آگا پٹ دے آگا مقدر دے سوے حود کی تیر شوے دے قال السلام فما لبسان جاء بعيد حميد فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قال إنا منكم وجلون هو إلى إبراهيم عليه السلام من جساسنا يريدوا هو إلى ما يريد من جسر كوتاتا فهو لكوا واندي هو إلى إبراهيم عليه السلام جسر كويتا سمالا سرادینا کی رسید لے مال بودا والے وبمتو وشیرون پس پکم طریقہ واندی زیر راکو ایتا سوا پس پکما طریقہ باندھے دے رہے زیر را کوئی قالو ایلی زیر را کو منگتا تا بالحق و یو خبری اکنی باندے ایام اللہ دا پا حکم دا اللہ پس مجھے جت دناو میں دی کون کنا ویل ابراہیم علیہ السلام آنناو میں دا جی رحمت رب پلنا اللہ ظالون مگر گمراہان ومن یقنطو مانا ولا یقنطو من رحمت ربیہ اور نہ امید کی گی رحمت رب المگر گمراہان قال ویل ابراہیم علیہ السلام فسد شان ساتو ایرالی گلسو ویل لئی مگر آلی گلیشو یو کو مجرمانو تا مطلب دارا تم رکھانو لیا گلیئی ناغیوئی مگا کو مجرمانو تر آلی گلیشو یو مطلب دا دیر خطوہ ورشتو مرالی سے یوی مرالی سو دا گانو لیا گلیئی قالوا ولي فرشتو مغالي گریشو کو مجرمانتا مگر تابدار دلوت علیہ السلام مونگا خامخا نجات ورکو انتو دی تاجمائن طولتا مگر خضر انداز اکری دا مونگا دا لمن الواد انداز اکری دا مونگا انہا چیرکی نمدا لمن الوادیرین خامخا دا پاسمان دا انو بای پاسداب دیا نمن الغادرات نوی غادرین ویا ذکر کل کی خض سارا چڑیم شریکیا جوڑ گیا سیوا کرے مرکر و مونس دوارا رات لے شیا من الغابرین بلکی سیوا دی بیا مرکر را دی او مونس مراد لے شی کو اگ داسی گئی چی غلب اور گئی رجال لپنی ساو باندے نو سیوت بیا تم بکر راڑی سیوت بیا مکر راڑی فلما جا فلما جا آل لوط المرسلون پسر کلا چرالل ار کلا چرالل رالی فرشتی حضرت لوط علیہ السلام تا پسر کلا جا چرالی فرشتی جا چرالی آل لوط المرسلون لوط علیہ السلام والا اولا فرشتی نوویل لوط علیہ السلام یقیناً تاسو قوم ناشنا اول دی بلکہ راغلی مونږ تا تا پاوس باندې چې دی پای کې شک یعنی عذاب ارا لکری مونږ تعالی بالحق بحق سرا ایا ماناو کا پازاب سرا امونگا جیو خام غارشتی نیو لکا اوز دا حق مانا عذاب تیر شو پس بوزا بی اہل کاہل پل پیوی تیرش بیتی او ورد دا بیاد بارا ہم او دا رستو دا ور پسیش رستو دا دیا مطلب دا چی یرادا دا زان میں ملکی کا او دا ور پسیزا دا نا چی بازار لے دو دیا ہمیں جوڑے اول کو ضرورت دے چال پا رہے گن دی او گنا بل چال پا رہے گن دیا نوائی چیز ماں کے میں خوشی نو بس اغسطہ جانی دیا دو بے دل راگن کا نفتا بہت مولا ساجد دے او گنا خام کا دیر مجبورا شوی نو دا نچی بازار کے اغبا دکان لگن میں شی او تال بے معشون در کرنی تب آغا لوگ دے بار بار اگر دنگے را دنگے او دا بھل تک جانی واری این جوڑی کسی بمور کی او بس دی با بیا شاپنگ بیگ را دستی دا با بیا چلنو تان مختی مختی را دی دا منی چلا بیزان دا جوڑا کڑی را او دا دی مختی کڑی را تو والا بار والا بے او دا دن مسودا کی دا چی کلا یاری نو تان با مختی دی تو با ورپسی دی مطلب دا کسین استاد استر کو دروان دی بھائی ہو کہ درستو نہیں تا دا پارا پا جوڑی گی دی دا پارا پا نجوڑی او جی کلا دا غد راحت دے ویا دا شاید نکلل دی نو تبا مخی دی دا پا رستی جانا کہ دا پا مخی دی تبا رستو دا خو قلب دمون گو دے وقت دے اور پسیشا ادبارا اون رستو دے او رستو دے نبوری ساسو میں یوتان مطلب پدی مجرمان جوڑ نہ خپ کیا او زئی سرنگے جو کم کو لہی دا ہوتا او بے سلگڑی و منگا دیو تلے سلام لو دی عذاب چیا کینان جڑ دے کا سانو دس کرے سے وئی سبا کو ان کی اور آئل خار والا در سدو ملاقی والا رال یستر شیرون چی خوشال خوشال ہوا چی نن و منگا پل بد کرداری اب سیلی بہو نوتر سلام یقین داری مہمان رما پس مرس وا کوئی ماں او یری گیا لانا ولا تو خزون او مزلی لک خب کوئی ماں بر کی مانا مرس وا کوئی ماں ما مزلی لکوئی امر سوا کوئی ما اوئے لئی اولام ننہا کا اینی منکر منگت عن العالمین مخلوقاتنا سالمون یوئے لئی چھتا منگو دخل کتر میند بن را لئی اوئے لوت علیہ السلام دا جنورد قوم دما کتر ایتا سفائلین نفائلین لحاظ الفیلی ننا فائلین لنکاہ کون کی لنکاہ کتاس لنکاہ کون کی ای دادی کوم زما دئی سر نکاح کیا مسور عود کی تیرسی چہ ورتے لقد عالم کا مالنا کی بنا تی کا من حق تو ہوئے دستا کوم تے ضرورت نشتا رے لام روکا کل جیو کی ہے ابتدا کی راضیا نو ڈیر مدم راضیا او کل کیا رس و خواہی قوت اختیار کیا یا برسر عام راضی یا برسر عام راضی دئی عمدہ دی ہے بد زیادہ سوا کہ پیغمبر نے سر کی نشرمی دی لام روکا خام خا قسم ملی بخون کی دو عمر ساوان نے یقیناً خام خا پتی اشے گری عام ہوں چہران و پریشان دیا حضرت شیر رحمہ اللہ بھی کل دا دغرا دی دپار دوارا دیا لگا دا بڑا لے ہوئی تو لے ناوریا ناوری ان سمانین و بلغتہا قد احوج سمعی الى استماعی ز سلوی افتکالو تر سید لے ما او اللہ دیتا دیل اور سی دیز مجبورہ کڑے ما چیز تپوس کو مو بیا وقت ما چیتا سوئے ملا عمرو کا خامخا قسمی پا بہن کی دو مرستا باندی چی اکینن دی خامخا پشک پا بیوشی فلگی آمون حیران و پریشان دی پس کنی والدی چیز جبریل علیہ السلام مشرقین مرخت ان کی پسودا رومنگا برا طرف دی لاندی طرف دی وام ترنا علیہم اور اول رومنگا فدیوان دی کان یتی کرکنا یقینن پر ایک خام خاطر آئی دی دپار سے تپوس کا ان کو او یقینن دا سدوم دا لاقا دا کریا لبی سبیل موقیم خام خا پشاہ راہ دیگا یقیناً بلی کی خام خائف رد پارد مومنانو او یقیناً جان گئی والا دا سویم حلال شوی قوم دے خام خا ظالمانو پس بدلو آغستی دا مگر رینا او یقیناً دا دوارا کہ اے کرا مدین دے او کہ سدون دے لب ایمان مبین خام خا پشای راخ کارا کی او پتا تیسرا نسبت ضرور کرے اصحاب اصحاب الحجر المرسلین حجر والا ہوا حجر مقام والا ہو انبیاء ہوتا مپدی واقعات کی تدبیر نہیں دائما ترتیب نہیں سبا کی ترتیب پکے نہیں یعنی سورہ اعراف اور سورہ ہود کی پدی نمت ندی ذکر التفاول بیان دے دا لوت علیہ السلام نبیا بیان دے شعیب علیہ السلام علی نمخ کی بیان ہوا صالح علیہ السلام او دلتا صالح علیہ السلام بیان رسو دے و آتیناہم او ورکلوم گلیتا موجے دے اخبلے پسودے دے نیراز کا ان کیا او رات نکلوم گلیتا دا بآياتنا بموجه وآتيناهم آياتنا اور کریم گئے تموجه اخولے رسول جلین اعراض دون کی او دائی کی توگل بے دورن پورنا آمینین سب آمن ماندے ذکا اس طرح بردی دوس خطرانوا پس اونی والدائی چلی جبیلی علیہ السلام سواکون کی پس فائدہ ورنہ کر رہی کاغس دیدائی اکسی بون چلی سامل کوا او اونی دی پیدا کریم گا سمان نور مکا آغس کچھ پندن دلی کہ اللہ بالحق مگر دیر پارا کہ حق کارشی او یقینن قیامت کام خار آدم کے رے پس مخواروا مخارو الخیستا حضر شیر رحمہ اللہ پیروی وی انگریزان و طالبان دے تنبول طالبان یونی والا طالبان یونی والا انجوری آرہ یو لگی رے سور شد دا خر دے سور شد دے نبا جو یا خدا حاکم حکم نا پی سور شد نوچی سور شد یوری دے پلتو شد نا غیر او برد والا تی ورکولی نو والا ایتا سکے یہ سیب خرلتی ویا خرلتا شانی لتی وی اوی طالبہ نندے سگیا ناروی فصوحی صبح الجمیل نوی مرس صبح صبح کے سم نندے روایا نیجی تکا نندے کنا ناراغ لکل نشد وی خزانو لرکی گا لکا نمی راغی لکل نشد فصوحی صبح الجمیل فص مخواروا مخارو الخیستا یقینا رفتا دیدے دیر خجورا ان کے العالم اوفوا خلاق ممانا خجور ان کے مبالا ویلا مندورا دانا چکنی دیر خپیدا کا ان کے یعنی بلوم سپیدا کا ان کے شتا دے خودے تینا خپیدا کا ان کے دے ممانا جو کا یقین ہم رستا دے دے دیر خجور ان کے اپوا اور بتا دی سارا درکلیم دتا تا وہ مقرر آیاتنا سبع من المثانی ومقرر آیاتنا او قرآن لئے لا تمتن آئینے کا مون دوستر جخبلی علامہ رسولتا چی فائدہ ورکرم دبائی سارا جورو جورو ترلینا مطلب دا اللہ تعالی خبل کتاب قرآن نصیب کرے رہے اللہ و امام ربانی احسان کرے سورہ فاتحہ میں تو نصیب کرے رہا جو لوے قرآن میں در کرے رہے نظام پریوانی مستغنیوں کنا دخل کنا دانا جو اس بم تخل کل اللہ اسمی سے نہ تالا اللہ دیر نشے در کرے رہے دیو جنا وہی حدیث پاک کی رہی من لم لیس منا من لم یتغن بالقرآن نہ لیس منگانا آغا سوک کیا آغا غان مستغنی انگر لو پا قرآن کریم باندے آغا غان مستغنی انگر لو مداز منگل ڈلی نہ ملے دے مانا کئی چاچی دغاونک آواز خوب نکو پا قرآن ماندے مداز منگل ندے حضرت شیر رحمہ اللہ وینا مانا دارا دا مانا دا کتال اللہ کل کتاب نصیب کر نبیابت دخل کنگان مستغنی گرنے دکا اللہ تعالی لے رویشے نصیب کرے دے نزک اور پسی وی موب دوا تر بھی خلی آغاز ہوتا کی فائدہ اور کرم گا پائے واندے جوڑو جوڑو تر رہینا کسون کسون تر رہینا او مخا بگی گا پائے واندے او خطا کا جناح کا طرف پر للمؤمنین دپار دا مومنانو مطلب دا مومنانو سرا نرمی اختیار کا وقل اوایا ذو دی میرا در کون کے اخکارا لکہ سرنگی چالے گلے ومنگا عذاب علی المقتصمین درے مڈالا دا بلکہ سلورم دا لکہ سرنگی چالے گلے ومنگا عذاب فمقتصمین واندے مانا قسم خورن کو واندے سورہ نمل قورا چیز حضرت صالح علیہ السلام اگر داغبارہ کی قسم کرے ہوا لنبیتنہ واہلہ ثم لنقولن لولیہ ما شہدنا مہلک اہلیہ و انا لصادقون آیت قورا چسویم دے و انا لصادقون آیت قورا یوکن پنروس قالوا ولي تقاسموا بالله قسمنا اخرى بالله واني جخامخا چفاو بغردم بدواني او باحل بدواني ہم ثم لنقولن بخامخا وائی ومنگا ولی رضاك ما شهدنا ما هلك اهله منگا حضر شوی زید حلاکت دا حلوتا اونگا جو خامخا رشتنیو حلاکو بیم ابیا و قسمونم کوا کنون دخنیو خبر یا کمان کرنا لکا سرنگ جلالے گلو منگا عذاب على المقتصمین فا تفسیم کو انتو دلاری باندے لارو باندے چلاری تفسیم کڑی وی چلاللہ پیغمبر کبا سوک نرا بریدو آو کسان چی گردولے او کتاب عیدوین ٹوٹی ٹوٹی فاو عربی کا بس تسمی ساپا رب باندے لنسحلنہم چی خام خواہ تپوس بکو منگا رینا اجمائینا جتول نبت تپوس کوا عما کانو یعملون دار سبارا کی چیو دی عملون چی دی سامل کوا یعملون چی دی سامل کوا فستا بما تو مر فستا ساو بیان کوا دار سو جتال حکم کولشی اصد کی وی صدع وی ماتی دو دشی شیطا دشی شیطا چی سنگ ماتشی نو ریزا ریزا لارا شیا ریزا ریزا لکر غنم یا جوارو دانو گندی ذرا ذرا لارا شی نو پس تصاہ بیان کو باغ سبان دی جی تال حکم کولے شیا او دیو وی نکن جزار بکے او وی بز عرش نفرش پوریا ادمی جی نکر جبریل امین پوریا نو غن غن دو شیم شی دا فستا بی ما تو مر دا ما او تعالی حکم نہ دے بس یہ واحد اللہ پیغمبر تا حکم دے نہ اللہ لیکن دول العمل راکی فستا بی ما تو مر فستا ساو بیان کو پاو سباندی کی تعالی حکم کولے شیع دا اللہ پیغمبر کی طائع من اللہ رو نا غیل سنگ بیان کرے ہوا نجوڑی آگشانی بیان کول گاری کنا دانا سرباندی در دیا ڈاکٹر دل گیڑی جوڑی در کئی چی داوا چوا تو سر خوبی سر بھی خوبی گیا یاد آج ہوا ہے دادا مثال کن لگی باندھے جو ہے نا آپریشن دل کوڑیا آگا وہی بستر بکی رہا تھا وہی واچا ہوا نو تو وہ تما تو گیڑے نقصان دے او مال اپریشن بھی کرے تو مال استر بکی دوائی اچھے دت کا شانی پکم مرض سوک مری دیا نرمبے والا داری علاج کل گواری حضرت شیر رحمہ اللہ بھائی کل جی اطبا آگئی تبابت دکئی نو دا طول نرمبے والا دا سر میں علاج شروع کیا او گیا تو شاید دا نور بدن علاج آگا والا خی کچھ مریض دا لرائشی نو چی آگا دا کم مرض باندی مریض آگی دوائی ور کئی دا سنا چی نرمبے ما علاج دا سر ازدا کڑے ہوا دا برمبے دا سر علاج تا کم نا آگا چی پا کم بیماری بیمار دن دا آگی علاج پا کول گواری مجھے داغا عقیدہ دا شرک دن دا طول نروان دے ورد اللہ توحید بیانو گواری او دغا دا اللہ پیغمبر کری فستا بمات عمر فستا ساو بیان کوا داغا سوچی تالے حکم کولشی و آوید عن المشرکین او مخوارو دا مشرکانونا مونگا چیو کفینا کالمستہذین کافیو تاتا لطرف دا خندا کونکونا مطلب دا من باغی لسزا ورکو آغاز آسان چی گردائی سردا لان مددگار بل وزرد چی دو بشی دی ولقد نعلمو او پتا دی سر پوئی کو منگا انکا چی اکنن سچی تنگی کی سینستا پا آسمانی چی وائی ہے دی فساد دے ہم دے رب دے کا دا شانی بھار مبال لے گو داغ سینستا تنگی کیا پارا سمان دے چی خلق داغ خلاف ہوئی فساد دے بسم رب دے کا فساد دے بحمد رب دے کا پس تو تصدیح ہوایا پاکی بیان وردی اللہ او سیگا پا حمد رفور باندے او شت من الساجدین نو من الساجدین دا موحدینو نا دا سجدہ کونکو نا وعبد ربکا عبادت کو رفور حتی آتی اکل یقین تردی پوری کراشی تاتا مرگا تر مرگا دا خبر رب عبادت کوا یقین نہ مراد سے دے مرگ دے سورہ مدثر پورا سورہ مدثر وکنا نخوض مع الخائنین وکنا نکذب بیوم الدین حتا اتانا الیقین آیت پورا وصل ویخ جہنمیان کی جہنم للرشیا یتپوسن ودی کی گی نوائی با مونگا مدن کاؤ مونگا فراغ نورکو مسکین تا مونگا ننواتی دو پاپسو کی سرد ننواتی دن کنا پدا پاپسو کی او مونگا چھ مونگا کرو جنتیا کولا کرو قیامت کردی پورے آتان علی اقین چراغ دوسا مرگا محطایا تیکل اقین سردی پوری چراشی تا مرگ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ اگر لکھ دی الفتح الربانی اول کی خل کی ترجمم کری ویلے پیر پہ بیابان راروانی او تگے ماں یزدور شوا اوغین بارانوش ما اوس گلی دخلے شکریہ میں ادا کرا دن آواز راضی بس کا ماتا لے بھاگت ما حکو آواز واؤ شیتانا لائنا دا ہوتے دا ہوتے نوچما داؤ نا گوری بالکل روان اجاڑ سوا اختم سوا او بیا آواز راوی دیرم پا گوران اخلاس شویا گنیم استاد اندی ما دل تاویا پیران گمرا کریوی نوی دب بیاوی چی بیارا سر دا کئی بیارا سر چل کئی نا دا اللہ پا حضر درن اخلاس شوی پا علم درن نیم خلاس شوی پا علم درن نیم خلاس شوی مطلب دا اللہ میں حربانی ہوا نو شیطان آغا تبا شانی اولگی یا اولگی دا پھر پسی او گمرائی چی نوستی میں تولیو وی آغا داغا آغلو پھر آغلو دخپل مورید سارا نوی آغا مورید ور لگی کی جی تا ولیوی تولی کا منہ کہنا آغاوی دا مسل اوسم اوز بزر جنت تزم نو سرا سرا دی نو ولیوی زبت دا سرا لرشن کن نیدی کی جی بوری نو یو دغر آگا یو سوارلی را آگا یو مارگر آگا ادائی تی سوارشو دوار سوارشو ادوڑی لار چی لارو چی بوری نو داشن بوٹی دی بازو میری اکنی نو دے بکیر او دا بل ناس دے دا پیر نو سو وقت بعد بیا چی بوری نو آگا مارگا آگا سوردی دالا نو دے ویتا چی بی نو دا دا ورطوائی دا پیر ورطوائی چی بفو نظم دخو جنت ننظم نو ولیوی نا دا چی بوکا ندا اس راگلے دے ولیوی اس تو راو دنظم نو جو آگا پاتے شرے او تلول خونا نسبتا دا خوی پیر دا نجوی دا او خبرہ نشو گردولے او چی آگا ور سر نبی ندیم میری نو چی نتلو نو چی کالا سہار شنو چی وی کتی دل نو پا دیرانو باندی پراتی دیرانو باندی پراتی دی ورطے وی دا خو شیطان دیکن شیطان دا لگا دمرا دگا کرے کاری دا لسم کرے او تی دمرا کرے جنم نملا پیا سی